szurkoló tábor egyik tagját. Viszont annak ott volt a néhány hónapos kisbabája is. A csecsemő buncián annyi hőt volt ki, hogy a testen a fehér adás majdnem beleadalma, hogy úgy van